Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Vi startede dagens udsendelse med familien og nummeret, der hedder Hovedet i Sandet. Velkommen til De Sorte Spejdere denne tirsdag den 19. februar 2008. Der er tre uger, Anders. Det er der ikke engang. Der er to uger næsten. Tre uger cirka. Ja. Til at du og jeg, filosofen Gry og vores journalistpraktikant Rebecca, skal til New York City. Efteruddannelse. Verdens fedeste by, ja. Så kan jeg lytte allerede nu, sætte kryds i kalenderen og sige, ja, der kommer måske god radio igen i den uge. Det gør der helt sikkert, det bliver bare ikke os. Hvad vil du have, jeg tænker på? Vi skal... Så kommer vi hjem, og så er vi nok svært med at kunne sproget. Ved du hvad, hvad hedder det på dansk? Vi skal huske at sige... Vi skal huske at sige... Nej. Til ledelsen. Det er, at når vi ikke sender... Og det er jo, vi bestemmer jo ikke. Vi bestemmer jo bare over de her to timer på kanalen. Og det er kun på gode dage, vi gør det. Ja. Det har været... Ja. Kom. Når vi ikke sender... Ja. Så er ledelsen i stand til at sætte andre programmer på. Ja, og så tænkte jeg på, om vi ikke skulle spørge ledelsen, om Kenneth K. ikke skulle være vores faste aflyser, når vi ikke sender. Hvis han vil. Jeg tror gerne, jeg ved ikke, om Kenneth vil. Han er jo lidt hård og boks med, som man siger. Ej, jeg tror ikke, han er så hård. Han er en hård forhandlingskøler, ja, det er han. Som man han siger. Han er hårdhund. Hårdhund. Men, og så får ham til at sende i stedet for os. Det vil være hyggeligt. For jeg er tosset med Kenneth K. i radio. Det er også. Og så tror jeg bare, at de lyttere, der godt kan lide os, de vil også godt kunne lide Kenneth, nemlig. Ja. De er sikkert også, altså alle mulige andre på P3, de vil kunne lide. Det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, Kenneth vil være en god afløser for os. Vi spørger ledelsen. Det gør vi. Hvem er ledelsen? Kære lytter, vi skal nok lade være med det der nye alliance. Altså, vi har en ting mere for nye alliance. Ja, og det skal ikke begynde at være nye alliance. Nej. Bashing. Og så er det det. Og vi har stadig en politisk quiz, kan man sige. Ja. Der er flere lytter, der har spurgt, hvad med bogstavjagten fra i går? Hvordan er det gået med den? Jeg kan sige, at jeg gik ned i min lokale kiosk, og der var ingen gevinst. Der var ingen gevinst. Og der var ingen 10.000 kroner at komme efter. Så har du købt en ny dag, ikke? Fordi så er det jo sådan, der er gevinst på vandet, og så må du have en, der er helt næste gang. Ja, nej, det har så ikke. Anders, prøv lige at læse noget op for en blog på internettet. Ja, og så, kære lytter... Kvindegård, på hvem er det, der skriver det her? Kære lytter, vi skal gætte, er det Søren Pind, eller er det Willy Søvndal? Der er skrevet. Blog, vi er inde på. Prøv at høre en gang. Er det Willy Søvndal, eller er det Søren Pinds blog? Hizb ut-Tahrir er ikke alene galt arrangeret, de er simpelthen gået forkert. Hvis de er så fladpandet, at de virkelig ønsker kalifatet og sharia indført, så er de simpelthen kommet til det forkerte land. De har intet at gøre i Danmark, og de vil ikke opnå det, de stræber efter. Jeg har med årene lært mig, at man skal vælge sin kamp med omhu, så et råd til Hizb ut-Tahrir er ikke venskabeligt, men ikke desto mindre dybfølt, at de med fordel kan søge andre græsgange. Det er, der er i sig selv, hvilket i sig selv er tragiske lande i verden, som er meget tættere på disse tossers våde drøm. Så hvis ønsket er kalifat eller sharia, så er potentialet meget, meget større i f.eks. Iran eller Saudi-Arabien. Så herfra en klar opfordring, I må videre, og det kan kun gå for langsomt. Spørgsmålet er, er det her fra Willy Søvndal eller Søren Pinds blog? Og der kan stemmes nu. Afstemningen er slut. Anders, er du sød at se, hvad var resultatet? Det var godt. Hvad var det? Ja. 66% kan jeg se. Siger, at det er fra Søren Pinds blog. Og 83. 4, undskyld, ja, det var så det. Væsentligt færre. En del færre siger, at det er fra Willy Søvndals blog. Det er forkert. Wrong answer, Hans. Det er rent faktisk fra Willy Søvndals blog. Han sur. Willy-drengen er edderbroderme. Han er hissig i øjeblikket. Ja. Jeg ved ikke, om det er pandaen, der er blevet brændt af, eller der er sket et eller andet. Ikke fordi det er Men... er altså ikke en panda-bjørn. Det er fordi, at Willy Søvndal er indehaver af en fjertpanda, som er en patetisk bil. Ja. Men Willy-drengen, han er godt nok hissig. Ja. Hold da kæft, han er sur. Det er ikke, fordi vi skal sidde og sige, om det er rigtigt eller forkert, det han siger. Jeg vil sige, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, det han siger. Willy kunne ikke have mere ret i det, han siger. Men det plejer bare ikke at være så rent spyt, der kommer fra Socialistisk Folkeparti. Nej, Willy, han er sagt med gal. Men det klæder ham at være gal, når han er gal. Det klæder ham, det er en helt nysgerrig. Måske er det Manus Ren først, og så har han haft det møde med Oliver. Eller med, jamen, det er også efter... Manus Ren, undskyld, med Kamal. Kamal er jo blevet den, han har fået hævet sin medalje af. Mm, så har han været til det møde, han er pisse sur. Det går ham lidt imod. Meningsmålingen siger, at SF går frem. De er på 16,6, det er tredje største parti. Men vi er der, fuck, undskyld, sørg med dig rasende. Jamen, det er. Og så går han ind og sætter sig ned og skriver den blog. så er det bare, sådan skal det være. Ja. Anders, om lidt skal vi lige ind i kunstkalenderen. Og umiddelbart derefter, så skal vi have en programoversigt. Anders, har du nogensinde set den film, der hedder The Green Mile? Ja. Med Tom Hanks. Efter en og så sådan noget, Dead Man Walking, Dead Man Walking, ja. Når de skal ned i The Chamber. Ja. Man får lidt samme fornemmelse. Når man ser pressemødet i øjeblikket inden for Ny Alliance, og det er ikke, fordi vi skal sidde, eller det kan vi godt. Jo, det er sjovt. Men bødlen sidder ud til venstre, det er Røde Korsmanden, så Nasser i midten, som øger ser rigtig godt ud, efter han har kommet ind på ferie. Jamen, han er også nede at ligge. Og Arne Samuelsen er helt transparent, ikke? Fuldstændig. Man kan godt se, hvem der er blevet hjemme og arbejdet for, eller... Ja. Ja. Det er bare fordi, Erik Nyborg Madsen, han er ude at ryge. Vi kan jo se B4's studie herfra, og nu står han og ryger. Ja, det er sgu da rigtigt. Det er langt over. Hvad er det? Så sætter I Led Zeppelin jam på 8 minutter, og Stairway to Heaven 8 minutter 44. Så kan man køre en viking ned. Så står du derude og ryger din... Ja, det er da ikke utroligt. Lille laben. Men de er jo to værter. Ja, det er ikke engang løgn. Nå, ja, undskyld. Krydser missilkultur. Ja. Kan vi tage et, har vi ikke et kamera, så vil vi kunne lave spionfoto af Alex? Sådan jo. Arbejder vi på brødre. Ja. Så lægger vi det op på vores hjemmeside, så starter vi en lille krig mod deres program. Ja. Det er bare en mobiltelefon, sådan en har, en er vel, ikke? Ja. Der er sådan tit sådan et... Eller skal jeg låne min iPhone, hvis det er. Tak til jer. Som dog ikke har verdens bedste kamera. Nej, den kan ikke filme, kan jeg forstå. Men nu er vores bare... redaktion... Det er ligesom at stikke en pind i en myretue, det her. Prøv at se, hvor de myller rundt. Og man kan jo også se det på webcam. På webcam kan man jo se, fordi vi har valgt at sætte vores webcam på redaktionslokalet. Jeg skal da love for, at der pludselig er fart på overfeltet. Og, de står op to af dem. Og se, hvordan Peter Lovs nu prøver at forklare filosofen, hvordan en mobiltelefon i hele taget virker. Ja, hvis jeg var dig, Carsten, så ville jeg gå udenfor, altså uden for bygningen, og så tage et billede over mod... Du... Fordi der er der zoom-funktion på sådan en bæltfyr? Ja, okay. Ud af bygningen. Nå, skal jeg udenfor? Ej, jeg har ikke jakke med. Nå, krydser med problemet også ved at løse sig selv. Ja, så er pressemødet jo fordi, forbi for Ny Alliance. At Alex ryger ikke skjold. Nå, Morten Remer, tag nu et billede. Morten Remer, tag nu et billede, vores webmand. Ja. Er Alex, og det er Alex er en flot fyr. Ja, det er han. Og et sødt menneske. Ja. Og men nu har han opdaget, at Remer står... Ja, det er ham fra Back to Back, der står til billedet af mig. Det er sgu da mærkeligt. Jamen, så uploader vi det. Ja. Sådan, det kommer på vores hjemmeside. Så er det vores egen lille krig mod brødre. Godt. Jeg vil lige spørge Morten Remer. Har du kunne tage et billede, så man kan se, hvad klokken er på billedet? Hvad tid du har taget billedet? Skynd dig at tage det, så vi kan se, hvad tid det er taget. Men så man stoler på Morten Remer. Nej, så vi kan se, det er taget samtidig med, han sender. Ja, men vi stoler da. Og nu går han ind. Det er fint. Men jeg tror, folk stod på Morten Remer. Han var med i back-to-back. Ja, det er nok. Som de andre gør. Det var han over back. Ja, undskyld. Hej. Tak, Remer. Du er sød. Tak, Remer. Du er rigtig sød. Og folk stod på dig. Lægger du op? Lægger du op? Kan du så ikke skrive noget sjovt med... Ja, skriv en sjov tekst. Og så link til drengene derovre. Hov, der er vist en, der skal have en smøg. Siger du? Var det Pearl Jam, det hedder? Nej, det hedder. Det forstod jeg. Det er Zeppelin Jam. Nej, du var med i back-to-back, Morten. Se, hvordan det er gået. Morten Remer, han er blevet webchef på B3. Nis Bøgevad, den anden, han har skrevet Grand Prix hit nummer 1. Det kan I se det. Det er bare kæft, hvor er det gået dem godt. Ja, det skulle da gået godt for Morten. Morten, han er god. Han er den bedste. Folk stoler på. Ja, Morten er god. Og en af Danmarks bedste amatørræser kører også, du. Lytter til De Sorte Spejdere direkte på B3, og netop nu har vi fundet ud af vores storebror-program. Mm, brødre. På søsterkanalen P4-programmet, der hedder Brødre. Mm. Kun sender mellem 14 og 15, simpelthen. Så det er snart fyraften. Ja, så er det godt, man lige kommer ud og ryge var, ikke? Midt under. Man kan se det på hjemmesiden, og det bliver jo vores fotoblog, kan man sige. Det kan man sagtens sige, hvad går brødrene og laver? Ja, og desværre er der ikke rigtig pt. Nogen mulighed for at ringe ind til programmet. Vi er sat til på, at vi kan ringe ind til, hvis de har en egentlig quiz. Og så lave fis med dem. Ja, jeg tror, de har besøg i Ivan Petersen lige nu. Det vil ikke overraske. Ej, prøv lige at høre. Prøv lige at høre. Anders, prøv lige at høre. Ja. Så spiller de musik. Prøv, når vi stopper det her program på et eller andet tidspunkt, så skal vi over sende på B4. Det skal vi da. Spille 13-15 numre på en time, og så sige, hej, du lytter til brødre. Farvel, det var brødre. Det er åbenbart det. Det er det, der skal til. Jamen, mere er det ikke. Ja. Jeg har også siddet monitoreret det der update lidt, og jeg vil sige, alt, hvad jeg har sagt om, det er forkert. Et nyhedsklip var jo selvfølgelig ikke 14 sekunder. Nej, det var nej. Hele 46 sekunder, efter de har lanceret det. Det er virkelig, det er det, man kan sige. Hvad er det, der gør, at folk skal se det update, i stedet for TV2 News for eksempel? Ikke? Præcis. Hvad er det? Det er, på news handler det rent faktisk om noget. Det gør det altså ikke på update. Jeg er ked af det. Jeg ved ikke, hvem der har fået det. Jamen nu er de jo lige startet, Anders. De er jo kun lige halvt år gamle. Ja, det er rigtigt. Undskyld. Helikopter? Har du nogen helikopter? Nej, ikke nu, men de har en rigtig flotte, de der kassevogne. Okay. Små sten i skoene. Lad os få det. Det er hjemme. Ja, det er hjemme. Altså, der er sket en lidt kedelig fejl, udenbart. Jeg købte det fra sidste uge, som vi også læste op af der. Men der er med, det er værd heller ikke. Nyt fra hjemmet. Jeg er en pige på 28 år, som dyrker en helt del motion, blandt andet i form af løb. I den sidste tid har jeg imidlertid måttet indskrække løbeturene, fordi jeg får nogle røde mærker under fødderne. Det føles nærmest som om, jeg har små sten i skoene. Det var vel egentlig ikke så sjovt. Okay, så er der egentlig, der lyder lovende. For meget sekret. Nå, så forsvandt musikken. Nej, det har jeg slet ikke lyst til at læse op. Jeg har på ingen måde lyst til at læse op. Anders, du ved godt. Vi går til mørbrødbøf og stegt bananer i stedet for, fordi det er... Nej, prøv lige at... Jeg kan læse op, og så beeper jeg ud det, som jeg ikke har lyst, okay? Jamen ved du, skal vi finde et beep? Peter, kan vi finde et beep, og så får Anders en knap? Ja, kan jeg så få det? Så er det, Anders ikke vil det bliver læse meget op. Det kan han så selv lige beep ud, ikke? Okay. Overskriften er altså, er det et tip, eller er det et læserbrev? Det er et spørgsmål til hjemmes læge, som er en læge ved navn Hasseris. Flot fyr, som med titlen For meget sekret. Ja. Allerede der vil jeg nok godt have bippet med. Du skal finde tone, så hedder det kilohertz tone, et eller andet, Peter. Undskyld, vi lige laver relationsmøde på Open Air. Icon. Store bryster igen. For cirka 10 år siden fik jeg fjernet næsten et kilo fra mine bryster, fordi de var meget store og tunge. Operationen gik rigtig godt. Det kosmetiske resultat var fint, og det hjalp på de gener, jeg havde. Nu er problemet imidlertid, at jeg har taget en del på, og derfor er brysterne igen blevet store, og er begyndt at genere mig. Kan jeg blive opereret endnu en gang? Hold da. Det er problemet, man skal ikke ane, man kan få. Men er vi klar? Taskemutter, du skal trykke på knap nummer 1 der, ikke? Når der er ting, du ikke vil have med. Anders Lund Madsen læser nu op. Det er et læserbrev fra hjemmet. Hvad og det er nu også det, der hedder Clean Lyrics. For meget... Jeg er en kvinde på 35 år, der i den sidste tid har haft ret meget. Det kører ikke rigtig, hva'? Ja, så skal du huske at trykke på knappen. Jeg trykker på knappen fra... Jeg tager den lige forfra. Jeg er en kvinde på år, som i den sidste tid har haft ret meget fra... Så jeg må gå med trusse for ikke at ødelægge mine under. Jeg har købt et middel på apoteket, men det hjælper ikke. Hvad skal jeg gøre? Svaret er... Du skal henvende dig til din egen... som ved en undersøgelse kan tage en lille prøve af for at undersøge det for. Det kan sagtens være, at det er en lidelse, men det hjælper ikke ret. Ja. Tak. Der er nye billeder af Britney Spears. På uden trusser? Jeg hørte på et eller andet frygteligt noget i Entertainment News, at AP, nyhedsbureauet AP, Associated Press, yes, de har allerede nu skrevet hendes, nekrolog. Nekrolog. Ja. Så kan de selvfølgelig gå ind og rette i den, hvilken dag hun døde, og hvad hun døde af, ikke? Det er meget vildt at tænke på, ikke? Ja, det er mærkeligt. Kan jeg lytte efter betrænighederne, der skal vi forbi DRDK's Koster Bonanza, men først skal vi have nyheder med Mie Rasmussen. Klokken er 15. God eftermiddag. Og velkommen til De Sorte Spejdere. Vi sender på anden time. Ja, vi har valgt at ligge 2 timer i forlængelse af hinanden. Det betyder, at vi faktisk har en arbejdsdag, der andrager næsten 2 fulde klokketimer. Sådan der. Og kære lytter, jeg vil godt fortælle en historie. I går spillede vi et klip til aller sidste udsendelsen fra noget, der hed TV Fynbo, som var et lokalt fjernsynsprogram, som sendte en kanal, som sendte på Fyn, sjov nok. I 80'erne, hvor de lavede, hvor man kunne ringe ind med lytterhilsner. Ja, jeg troede, det hed TV 49. Man kan se det på YouTube, der hedder Send en hilsen, kan man bare søge på. Jamen, TV 49 er kommet til senere sammen med noget, der hedder Radio 49, som sendte på Fyn med stationschefen, der hedder Tony Goff. Okay. Senere hen, eller også før det, var der noget, der hed... Danseroulette? Nej, hvad fanden var det, det hed? Med Svend Åge Skrønik, som var en anden stor fyns lokalradiomand, som lavede noget, der hed Fyns Totalradio i dag, tror jeg. Han havde et program, som hed... Det ved jeg ikke så afgørende. Nej, men det, jeg kan sige, det er, at vi er ved at fremskaffe en masse klip fra den æra i fynsk radio- og fjernsynshistorie. Og vi er ved at få fat i nogle folk, som kan hjælpe os med at fremskaffe de her klip. Skal du have styr på historien? Enten er vi ved at fatte klippene, eller også er vi ved at fatte folkene, der kan skaffe klippene? Nej, vi har fået fat i folkene, og nu er de ved at fremskaffe klippene. Okay. Blandt andet en, der på Bommel og Boge. Hvis du sætter og lytter med nu derude, så kan du da lige tage telefonen ned i Svendborg næste gang, Anders Breinholt, der ringer til dig. Ja. Han har nok sådan noget nummervis. Ja, og man kan sige, det er en masse gamle klip og sådan nogle ting. Og vi har så også i dag, den 19. februar 2008, skal skrives i kalenderen internt på vores redaktion, hvor at vi har fået adgang til DR's digitale gyldne arkiv. Mm. På den hjemmeside, der hedder dr.dk/bonanza, der kan man se alt det guld, eller noget af det guld, som er ved at blive lagt ud på internettets urentagelige veje af Danmarks Radio. Det var en del af et medieforlig. Det er en meget, meget lang historie, jeg ikke gider at kede dig med. Mm. På Bonanza, der kan man se nogle klip. Man kan stemme på de her klip, og så for en del. Jeg skal bare gå ind der, det kurser også til Bonanza. I morgen skal vi nemlig hive fat i det. Der er det sådan, at der bliver der lagt 100 nye klip op på hjemmesiden, man så kan stemme om. Vi har fået fat i en, der er Mads, manden bag, kan man sige, digitaliseringen af alle de her klip. Oh. Men i dag har vi fået adgang til en masse af de klip, som ligger der, men også mange af dem, der ikke ligger på DRDK-Bonanza. Mm. Og det er jo alt, hvad Danmarks Radio nogensinde har sendt. Overhovedet. Ja, eller ikke har sendt, som ligger herinde i det her arkiv. Og det, vi skal høre nu, det er et klip. Det var 2 minutter og 36 sekunder. Det er fra en... det er fra 50'erne. Mm. Så vidt jeg er orienteret. Det er før der var noget, der hed rocker. Og rockerklubber og rockerkrige. Mm. Før der havde noget, der hed narkomarkeder, der skulle slås om. Hvis det er det, de slås om, det ved jeg jo ikke, om det er. Mm. Det er dengang... Men det er da et meget godt bud, vil jeg sige. Det er nogle rebeller, som... ja, det vil minde måske lidt om Adams, du vores blejt og kejler det her nu her, men det er bare et godt indslag, og det er så også for at gøre reklame for, at det er det kurskrøster Bonanza, ikke? Mm-hmm. Som er timers tidsfordriv. Det er fantastisk, og gør det endelig, når du er på arbejde. Det er det bedste tidspunkt, også fordi som regel har ens arbejdsplads lidt højere, hurtigere internetopkobling, end man har derhjemme. Ja. Klippet her, det er engle på jul. Det er de vilde engle. Ja. Det er nogle unge mennesker, som har en sund interesse at køre på motorcykler. Og slå hinanden. Og ja, der har været sådan her talte man dengang i de gode gamle 50'er i Danmark. Prøv at høre, der hed det ikke, jeg smadrer de fucking fede svin, luder og et eller andet. Eller hvordan de unge nu taler i dag. Der mente man sikkert det samme, som man mener i dag. Man sagde det bare på en lidt pænere måde. Er du klar? Ja. Det kommer her. De vilde engle har pressen kaldt denne flok læderjakker, hvis hobby det er at køre på motorcykel. De har deres egne uskrevne love, og gør fælles front mod en omverden, som også nærer bestemte fordomme mod dem. De har ofte måttet skifte mødested, men holder for tiden til i et kafeteria på Gothersvej i København. Det startede jo, da vi kom på kafeteriet derinde, og vi havde vores bestemte hjørne, vi sad oppe i deroppe, og der sad sådan fire af de her spaghettier, som vi kalder dem for. Og da vi kommer ind og skal hænge vores tøj der, så er der en af dem, som har fået for mange genstande, vil jeg regne med, som sidder deroppe. Og så kommer jeg ind med min dame, og han straks overfalder hende og klapper hende bag i det, og det synes vi jo ikke om. Så bedte vi ham om at forlade lokalet, det ville han ikke der. Så ville han begynde at slås med en af kollegaerne. Men så blev det til, at vi fik hattet ham et par stykker der, og fik borget ham ned. Og så gik der en uges tid, så havde han fået samlet en 14 kammerater, altså spaghettier. De har taget de her store askebæger og kastet i hovedet på en kollega, så det halve øre, det gik fra. Og smidt en hel masse hoved på andre kollegaer. Og der fandt vi dem. Der var de gemt sig ude på toilettet og nede under disken og alt det her forskellige. Og vi vagede op en 75 stykker, vil jeg tro. Og da vi kommer op, så var der ikke en menneske der. Vi gik bare op og kiggede i en rundkreds og ned igen. Så kommer vi ned på gaden. Så siger ham, der har fået slået øret af, det er ham der, der har været med. Så går jeg hen og spørger, om han har været derinde, men han kunne jo ikke snakke dansk. Men så hans dame var min skolekammerat, og der vidste jeg, at hun kan dansk i hvert fald. Så spurgte jeg, men pludselig, så kom de derop fra Ivarame, der havde været lige så mange, som vi var. Og der var der en, der truede mig med en gaffel og sagde en hel masse på en spaghetti-sprog, som man ikke forstod. Og så tog vi stille og roligt der, og pandede ham en og jogger ham ned i gulvet der. Så trækkede de knive derindefra. Og der var en af kollegaerne, der fik et stik i halsen på 6 cm lang ved at skyde på, det var. Og så fik de nogen på gokkeletterne derinde med knæbler og hvad vi nu havde i baglommerne der. Ja, så kom vi lige ind for glasdøren der, ikke? Så sad der sådan på stykker der, og så sagde vi til ham, du, var der ikke dig der forleden dag? Hvad for noget, siger han, så sprang han op, så tog han en gaffel i hånden, ikke? Og stak han jo ud efter en af kammeraterne. Jeg tror nok, de er sådan lidt ilter i de sydlændinge der. Altså, når vi er samlet nogle steder hen, så skal de altid stå og demonstrere over for vores piger. Jeg mener bare, hvis pigen er interesseret i at få fat i en israeliter, så kan hun tage ham. Og hun ikke interesseret, så skal de lade hende være. Men de mener bare, at de er sorte og ser lidt godt ud der, så kan de få fat i alle. Men en læderjagts pige, der kniver med at få fat i sådan en. Og det kan man ikke. Så gav vi dem lidt på gokletterne med det knibler, hvad vi sad i baglommen der, ikke? Så jættede ham lige et par stykker. Det er fedt at høre den der lidt vestjyllandske der. Ja. Det fede ved det her klip, det er, at man kan se det på Bonanza fra i morgen af. Der er jo billeder med. Det er Bonanza, ja, og det er meget, meget smukt. Fordi at, det er meget lille lederjakke, ikke? Dengang havde man ikke håndholdt mikrofoner, forstået på den måde, at man sagde, når nu siger han noget, så holder mikrofonen op til hans mund. Der stod bare en sølvmikrofon midt på bordet, og så sidder vi der, og så giver vi lige nogen på gokkeletterne. Med hvad vi ellers havde knibler og lommerne. Så tror man med en kniv. Ja, israeliterne. Eller med en gaffel. Israeliterne, de tror kraftigt spaghettier. Kære lytter, vi skal spille tillidsbingo i den her time. Og men det bliver rigtig godt. Ja. Vi skal også forbi hjemmet. Og så skal vi ind i vores nye hjørne. Markedsføringsmagasinet Brand. Ikke? Anders? Jeg læser lidt op, Anders, og din lille udfordring her er jo, sammen med lytteren, at gætte, hvad det er, jeg læser op fra? Okay. Eller hvad er det handler om, det ja. Her? Det er ikke særlig langt. Nej, lad os høre. 18. januar 2008. I går aftes ved 10:30 gik Pjuske i fødsel. Jeg måtte trække den første ud, så klarede hun selv den næste. Den næste klarede hun egentlig også selv. Og jeg tror, den var blevet kvalt inden i Pjuske eller noget, for den var i hvert fald dødfødt. Jeg prøvede ellers at puste liv i den, men det hjalp desværre ikke. Der kom en mere, så det blev til 3 levende bebser. Jeg havde ellers troet, der kom flere, men der var nogle store bebser, og Pjuske har det hele taget en del på. Så det blev til 1 pige 110 gram, hvid buff, 1 ørefold, 2 pige 114 gram, gylden, agouti, gylden, hvid på 2 tæer og 1 ørefold, 3 pige 120 gram, gylden, agouti, gylden, 1 ørefold. Hvad taler jeg om her? Det var hans kammers kone. Nej. Men det var tæt på. Det var det eneste, de kunne komme op med. Det var ikke så sjovt. Nej, det er okay. Hvem er det? Det var nogle marsvin. Det er marsvinene. Hvad hed de? Gugi og Bubi? Ja, Pjuske. Nå. Pjuske gik i fødsel. Ja, så ved man måske godt, hvad klokken er slået, hvis man er fastlytter af De Sorte Spejder. Hvis du ikke er, kan jeg fortælle dig, at disse smukke toner, som er spillet af Danmarks Radios Big Band. Det er Danmarks bedste Big Band. Det er også verdens bedste Big Band. Det er det også. Indikerer, at vi skal i gang med vores lille quizleg, der hedder... Tillidsbingo. Og det foregår på den måde, at Karina fra Sifu Bingo på DK4 om et øjeblik vil læse nogle tal op for os. Vi vil godt sige tusind tak for Sifu Bingo. Til Sifu Bingo får vi og Peter Skram, som laver programmet op. Og det er også til Karina. Og Karina får lov til at låne hende som bingo-oplæser. Ja. Og når man mener, man har bingo, så ringer du 70 3 gange 20. Det eneste, vi kræver, ja. Det er, at du siger tillidsbingo som det allerførste, når du kommer igennem. Længere er den ikke. Nej. Er vi klar? Ja, ja. Født parat. Jamen, værsgo, Karina. Nummer 9. Nummer 9. Savner I lidt hjernedunge, gør man ikke? Åh, det tager vi i morgen. Du ved jo ikke, hvordan Karina ser ud. 33. 33. Hun skal have en 40%. Ja, det skal hun have. Men det bliver altså en 40% opad. Prøv at høre. Nummer 9. Nummer 9. 33. Musikken bliver også bedre. Mm. 33. Trip-hop. Så Kent Tolstrup blev hjemme. Det er trip-hop, det der, mand. Og krævede mad. Vi er allerede telefonkæden i gang. Og hvad, de spiller trip-hop i dagsfladen, mand. Trip-hop, trip-hop. Og DJ Noyes har lavet remix. Kan du høre det? Ja. 70 ringer 20. Ring ind, vi spiller tillidsbingo nu. Virker telefonen? Der er ikke nogen, der ringer ind, nemlig den er stille om. Ja, okay. 78. Og 78 skal også med på 6'eren. Slap. Sådan, 78 også med på 6'eren. 70 ringer 20, ringer man ind. Sådan der. Jeg tror... Hvad sker der nu, Anders? Det sker det, at vi skal bare lytte igennem, jo. Hold op, jamen er der en lytter? Er der bingo? Hallo? Bingo. Hallo? Hallo? Hej, tillidsbingo. Ja, vi hørte godt, du sagde tillidsbingo, efter vi sagde hallo. Ja, altså før vi sagde hallo, fordi at det hele... Du har vundet, tillykke. Tak. Ej. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Peder Hansen. Goddag, Peder. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Odense. Du ringer fra Odense? Og ja. Må jeg spørge dig noget, Peder? Ja. Hvad laver du i Odense? Anders var aldrig snart fyldt. Jeg er lige på vej hjem fra arbejde. Nå, bor du i Odense, eller har du arbejdsplads i Odense? Eller er det begge dele? Begge dele. Og så et tillægsspørgsmål. Hvad var det for en lyd, vi lige hørte der? Det er ellers blinklys, der er så far. Hørte jeg ikke. Ej, men kan du ikke? Du bliver nødt til at slukke for det blinklys, fordi det bliver, de distraherer simpelthen, Peder. Jeg er ked af det. Du bliver nødt til at slå det fra, indtil vi skal i gang med den del af kisten. Jeg har aldrig det der, så højt i blinklys. Er du sindssyg, mand? Det lyder som en fisk på land, jo. Tilbage til, til den egentlige samtaledel af dette quiz-segment. Anders, hvor langt var du nået i Syndflodens spørgsmål? Du er nået til, om Peder boede der, og det har han bekræftet. Og Peder, hvad laver du til daglig? Godt spørgsmål. Jeg er elektriker. Ja. Og, er det svag eller stærk strøm? Det er stærk strøm. Så er du en af djævelkalene. Peder, hvad har du lavet i dag? Jeg har monteret tavler. Ude i et projekt Hermax i Tikkenbyen. Er det LK9's tavler? Hvad? Er det LK9's tavler? Eller LK Løjs Knudsen tavler? Nej, ikke den model der. Nej. Hvem er det så? Den kan jeg faktisk ikke huske, hvad hedder. Peder har bare banket dem op. Han står ikke og læser varemærker. Nå nej, men det var jo højere, Peder. Konkursisten, eller... Det er ikke markedsføringsmagasinet Brand, det her. Nej, nej, det er jo tilspinger. Og Peder, hvor lang tid har du været elektriker? Jeg blev udlært her 12. i 10. sidste år, så... Og så du lige startede jo. Det er jo et halvårs tid, siden jeg er udlært. Peder, er du glad for, at du valgte at blive elektriker? Mm. Det er jeg meget glad for. Og jeg er også meget glad for det firma, jeg kom ind. Nu er der hverken Anders eller jeg er så heldige, at vi kan noget med vores hænder. Nej. Jo, men det er ikke noget med. Men det er ikke noget, vi skal i radioen med, naturligvis. He, he, he, he. Men Anders. Men jeg har bare fornemmelsen af, det er også fordi min lillebror er elektriker. Ja. Og hver gang jeg beder ham om at komme hjem, så er det fordi, der lige skår den til et eller andet. Og derfor ser vi ham ikke så tit hjemme hos os. Men det der må være irriterende ved at være håndværker. Er det ikke, at alle ens venner så tror, at man helt automatisk godt gider at trække kabler gennem deres lortehus og deres kælder og deres børns værelser? Og lave syn. Eller er du ikke noget dertil endnu, Peder? Jo, det er jeg, og det er jeg også træt af. Ja. Jamen, det er det også. Det er hvad bruger du som undskyldning? Har du brødre, søsne? Jeg har en storbror. Ja. Har han været der? Altså ja, men han er undtaget. Han er undtaget. I gang med at renovere hus, så han er undtaget. Ham hjælper. Nej, det er han nemlig nej, ikke. Det er han lige præcis ikke. Nu er du bare rar, dejligt menneske, som du er. Så siger du nu, men nu har du chancen for at sige det. Også fordi, så kan du altid sige bagefter, storbror, det var satire. Jeg mente ikke det, jeg sagde i radio, men de der to tosser, de lokkede mig til det. Ja. Hvis du nu vil sige, at du ikke gider at gå og rode i hans gamle hus, og de skulle have købt et helt nyt. Kunne de ikke så det? Du var fri for var at rende og sætte deres. Brormand, vi vil også godt lige have frist dem ind i væggen, så man ikke kan se, at der er trukket ledning og sådan noget. Kan du ikke også lige låne sådan en fristmaskine med hjem? Kan du ikke gøre det, mens vi er lige på LaLandia? I weekenden, så kommer vi tilbage til at have lavet. Men nu har du chancen for at sige stop. For det vil jo ikke stoppe ellers, Peder. Når det hus er renoveret, så er de første af de der ledninger allerede begyndt at falde af. Ja. Det stopper aldrig. Ja. Nej, det gør det ikke. Hvad med din... Jeg er træt af det. Og han kunne godt have købt et andet hus. Ja, det kunne han have gået. Men det passede ikke han... hertogen. Men nej, det gjorde det ikke. Nej. Hvad er det for en gammel rønne, han har købt? Det er et gammelt hus, der har stået tomt i over 20 år. Ja, men det er da også godt. Med smadrede vinduer og alt ødelagt. Det er der en grund til det. Er der andre i hans bekendtskabskreds eller familie, som kan noget med hænderne? Ja, det er der. Han kan... er selv tømmer. Nå, så kan han jo ikke. Så, altså, det kan han jo ikke. Nej. Hvad med jeres far? Han er tømmer. Okay, nå, tak. Så, ja, så skal jeg passe på, at jeg sagde, det var tømmer. Det var også selvfølgelig ikke sjovt. Det var også satire. Men kan du så nu, når han er tømmer, hvor bor du, Peter? Bor du alene, og bor du i hus, bor du i lejlighed? Hvad gør du? Jeg bor stadigvæk hjemme. Ved mor. Nå, okay. Ja, men så er du jo der også indlagt til at lægge el. Lægge kabler ind. Det er jeg, men det tager sin tid. Det tager sin tid, fordi at, de bor i et indoor-ældre hus, eller hvad? Nej. Det er kun, hvad er det, 4-5 måneder siden min mor spurgte mig, om jeg kunne lave vores komfur. Men det er ikke noget til nu. Nu lyder du lidt ligesom min lillebror. Fordi når man går hjem, rundt hjem med min mor... som jeg bor alene, og så lige hendes lille mis, hendes kat, så kan du ikke røre ved noget i køkkenet, uden at du får stød selv på trælårene. Nej, får du stød, fordi at der er nogle løse forbindelser i det her. Men tror du, elektriker, hvor han lige gider at kigge på det? Nej. Det er jo bare min mor. Det er sådan, man tænker åbenbart, Peter. Men Peter, har du overvejet ad år, når du nu har været stærkstrømselektriker længe, at du så vil trappe ned til svagstrøm? Nej. Det vil jeg ikke, for det er da noget kæld i noget at rende arbejde med. Hvor meget... Det er kun folk, der ikke kan finde noget andet. De bliver degraderet til sådan noget. Ja. Peter, vi skal til at ringe af, fordi vi skal spille pladen fuld, men inden vi ringer af, skal vi bede dig om, med mindre at Richterskalaen og seismograferne, hvad det hedder, ude inde på Tycho Brahe... Ja. Om du vil aktivere dit blink-monster igen? Det kan jeg godt. Tusind tak. Ej, kan du høre lyden? Det er godt fint. Okay, det stop, Peter. Den er svær, den der. Jeg ved, hvad det er. Jeg havde bare ikke troet, Peter. Det er en fantastisk sjælden bil, du har. Det er en Ford C4. Jeg vil sige, at det var en Unimog, men det er det ikke. Så stor er den ikke. Men det er firma. Det kan også være en Bedford. Jeg vil sige, at det er en... Nej, det må vi ikke spørge Peter om. Det er firmabilen, eller hans ejer. Det er en firmabil, men hvis ikke det er en C4, så... Det er en Toyota Hiace. Nej, det ved grød, det ikke er. Jeg gætter, må jeg gætte om... Du har sagt C4. Nå, okay, jeg siger C4. Fjernet. Har vi ret? Nej. Det er en folkevogn. Transporter. Jamen, det lyder da ikke sådan. Det er da, I tager røven på, sikkert. Det er da tunet, det blinklys der. Er det fabriksmonteret, eller har I været henne hos T.H. Hansen? Det er fabriksmonteret. Ej, hvor vildt. Der er I altså været heldig. Peter, du har vundet en t-shirt. Ja. Har du en kæreste, Peter? Nej. Så synes jeg, du skal have to t-shirt. Jeg har en søde storebror. Nej. Din mor, hun er verdens rareste mor. Ja, hun er. Hun har to tømmer, hun skal tage sig af, ikke? Den ene har købt den der dødsbod derude. Ja. Og lillebror, du vil ikke flytte hjemmefra. Du bliver simpelthen derhjemme, og du laver ikke det skide komfort, som du burde have gjort. Nej, men... Derfor får du en t-shirt, Peter, og din mor får en t-shirt. Ja, din mor. Så du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet, der skriver du... Jævnstrøm. Sæt pinden på plads, Jævnstrøm. Et godt valg. Sæt pinden på plads, Jævnstrøm. Og så selvfølgelig dit navn, din adresse og størrelsen på henholdsvis din mors og din t-shirt. Og have en god dag, Peter, og kør i himlens navn forsigtigt. Og hold hus med det blinklys. Jo, tak. Tak. Ja, det godt. Og tusind tak, fordi du ringede ind. Ja. Lige måde. Hej. Normalt opfylder vi jo ikke musikønsker som sådan. Men det vil men der vi, er jo ikke vi noget, der normalt vi den her tirsdag. Vi vil gøre en undtagelse. Ja, det vil vi. Og det er fordi, vi har fået smukt... hvad er det, en mail eller hvad er det? Ja, det er en smuk sms for... vi sidder fire piger i en gammel mini på vej til tatovøren i Kolding. Så tænker man, det må vel være helvedes foregår. Der er fire amarnoverplader, der skal tegnes op. Helt nede fra lænden og helt op i nakken. Der sidder en gammel mini. Yeah. Og de har vi skal ikke høre det. Nej, vi skal høre, det var mig, der lavede en fejl igen. Ja, men det skal nok gå. Ja, ja. Men vi skal jo opfylde tatoverede pigernes ønsker. Og så, hvis det er fire ammer, så ved vi, hvad de skal høre. I Søj Palmer, så bliver vi nødt til at høre det. Dolly Parton og Jolene. Bladen fuld af et øjeblik. Det var naturligvis satire, jeg sagde, det der med tatoveringen og de fire piger. Absolut. Men held og lykke med dem, og husk at komme godt med vaseline på dem, så holder de længere. Gør det? Yep. Du har fået en tatovering? Ja. Det er rigtigt, ja. Jeg har også en ørn. En ørn tatoveret på den ene balle. Ja. Så spyrer den ild lige ned i Revnen. Du har taget Barsbæk med igen i dag. Kan du høre det? Din computer, den væser. Ja, den gør den. Siger den, hvad er den, den er ved? Jamen, den er ved at opdatere virus. Okay, oh, fuck, prøv lige at høre. Prøv lige at sætte mikrofonen ned til. Det er jo en Medion, jo. De har været pisbillige i Aldi, men den er der, ikke? Ja, det er en skøn maskine, og den har også det, der hedder et lækkert interface. Altså, det eneste bagdel ved den, det er, at den larmer. Den larmer lidt, ikke? Hvad siger du? Jeg siger, den larmer en lille smule, men... Jeg kan høre, du falder lidt ud, men den er god, ikke? Jo, men problemet er, det her, det er, når den er slukket. Så skal du prøve at vende at tænde den. Øj, ja, kære lytter, vi spiller pladen fuld. 70-20 ringer, mand. Det betyder, vi skal have pure Carina. Ja. Er du sød og pure hende? Carina, så er det nu. Så kører vi, og det er den langsomt først. Nummer 9. Stop lige op, dit nummer har vi læst op. Det hedder Sifa Bingo. Jamen, det er, fordi vi starter for... Ah, men hvad der er? Du kører da bare lidt ind i Carina, om jeg så må sige. Det var da også dumt. 9. Ja, okay, tak Carina, så kører vi. Ja. Jeg skal også med på 6'eren. Det var det, vi kom til. Det er Sifa Bingo, ønsker jeg ikke Sifa, selvfølgelig. Mm. Men vi kører videre. Ja. Carina. 57. 57. Groovy. Siger du groovy? Ja. Nummer 3. Nummer 3. Kan du høre, hun bliver helt kælen, fordi musikken ændrer sig? Det skal så være, alle kan være med, ikke? 22. Svanehalset. 82. Hallo? Tillespængel. 82. Ah, men hvad er det smukt. Tillykke, tillykke og hjertelig tillykke. Hvem har vi igennem? Vi har Nikolaj igennem. Goddag, Nikolaj. Velkommen til programmet. Mange tak. Nikolaj, du har vundet en t-shirt. Ja, men det kan jeg forstå på det hele. Ja, det er faktisk dejligt. Og jeg vil uden at virke ovenfra nedagtigt sige, at så vidt jeg da lige kan høre, så er du også fra Fyn. Er det korrekt? Nej, jeg er sgu ikke fra Fyn. Nå, gudskelov. Undskyld. Du er fra Midtjylland. Midtjylland er du ikke? Sydsjælland, Midtjylland? Jeg er fra Næstved af. Næstved? Det er noget helt andet. Det beklager jeg. Næstved er et dejligt sted, jo. Fantastisk sted. Meget. Gardehusar-regimentet er der stadig, men uden heste, er det korrekt? Det, eller er det hestene, ikke, der er der stadig, og uden gardehusarerne? Hvad med CF-kolonnen? Nej, gardehusarerne, de er i Slagelse. Nå. CF-kolonnen er stadig i Næstved, ikke? Det ved jeg ikke. Hjemmeværnet? Ja. De ligger rodet et andet sted ude i skoven. De er ude og holde øje med, hvor mange skoler, jo. Det er de. Dansk Folkeparti har foreslået. Nu skal vi tilbage til emnet. Nikolaj, må jeg spørge dig om noget? Ja. Selvfølgelig. Hvad laver du til daglig? Nej, Anders, stop. Jeg går i. Nej, undskyld, Nikolaj. Der må lige bryde ind. Du har ikke spurgt, om Nikolaj er fra Næstved. Du har sagt, hvor han ringer fra. Nikolaj, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Næstved. Er du fra Næstved, Nikolaj? Jeg er fra Næstved. Okay, godt. Fyr, så. Må jeg spørge dig om noget andet? Selvfølgelig. Og hvad laver du til daglig? Godt, så. Jamen, jeg laver flere forskellige ting. Jeg går i skole. Oh. Ja. Og så arbejder jeg lidt. Ja. Som? Som arbejdsdreng i et brugtvognsforhandlerfirma. Og bestyrer et kattekrematorium. Ja, også det. Ja. Det skal jo løbe rundt. Du er arbejdsdreng i et hvad? I et brugtvognsforhandlerfirma. Jeg ved ikke, hvad man siger. Brugtvognsforhandlerfirma er fint. Hvilke brugtvogne forhandler firmaet i det, du er en arbejdsdreng i? Alle. Det er bare det brugt? Ja. Bare har det har været brugt. Og arbejdsfunktionen for en arbejdsdreng i et brugvognsforhandlerfirma, er det, at man simpelthen parkerer bilen på en ny spændende måde hver dag? Nej, lige nu er jeg ved at ordne rust på en bil. Mus? Rust. Nå, rust. Men Nicolaj, er det ikke det, mekanikeren skal lave, eller en pladesmed? Ja, eller strengt til at... Nej, det er mig, der gør det. Nå, okay. Nå, hvad laver mekanikeren og pladesmeden så i brugvognsforretningen? Vi har ikke nogen pladesmed, men så... vores mekaniker, han reparerer dem. Men rusten, det er han for fint til? Ja, det er... Det er også fodfolk, der må ordne det. Hvordan ordner du rusten? Børster du den rundt, eller banker du den af, eller klipper du det hele? Eller hvad sker der? Jeg slipper det ned med en vinkelsliber, okay. Og så spartler jeg ovenpå. Så man ikke kan se, der har været noget. Og hvilken bil har du arbejdet på her senest? En Opel Vectra. Der er også noget at gå i gang med, jo. Det er der. Nikolaj, ikke så meget for den her. Nikolaj, hvor gammel er du? Du er under 18, ikke? Jo, det er. Ja. Nu, når du så er... Hvor gammel er du? 17 eller 16? 17. Sådan. Når du... Og hvor lang tid har du været arbejdsdreng? Det har jeg været et halvt år. Okay. Har I spillet om det? Ja, du har sovet i timen. Nå, undskyld. Det var, fordi jeg sad og så update. Undskyld, jeg nåede at sige 10 nyheder på den tid, jeg snakkede. Undskyld, det er bare, fordi det går så stærkt. Nikolaj, hvilken bil kunne du godt selv tænke dig at købe nu, når du har lidt kendskab igennem 5 måneder med biler? Jeg kunne godt tænke mig en Opel Vectra B. Må jeg spørge, hvorfor? Fordi det er en pæn bil. Det er en pæn bil, og det er også fordi, at Nikolaj har blevet anledning til at banke rust på en, og derved konstateret, at bilen er, som den skal være. Ja. Nej, men altså generelt, tænker jeg. Hvad for en bil vil du nødigst være i besiddelse af? En Mazda 323. Hvorfor? Det er noget gammel lort. Det kunne jeg godt have. Men hvis jeg siger Hyundai? Hvad siger du så? Det er det også til at gøre, hvad skidt i. Vi holder os lidt frem. Ja. Mange har også gjort det. Men Nicolaj, Opel Vectra B, den er jo altså også en 10-15 år gammel efterhånden, jo, ikke? Ja, men det er en B, Anders. Det er en B, ja. Mm. Ja, okay. Og hvad? Skal den så have dobbeltudstødning af hele året? Nej, jeg holder mig bare til en almindelig standard. Mm. Det er også en flot bil. Hvis jeg må spørge om noget, så er det, den skole, du går i, hvad er det for en slags skole? Det er pædagogisk grunduddannelse. PGU? Ja. Ja. Og er det, fordi du gerne vil være skolelærer engang? Eller pædagog som sådan? Eller bare rig? Nej, bare pædagog med hjælper. Og så vil jeg måske ind på politiskolen. Ja. Jeg vil godt have en traktor, eller hvad siger du? Kan være slagter. Kan være slagter? Hvad sagde? Er det mekaniker? Nej, jeg vil sgu ikke være slagter. Hvem var der en, der råbte noget i baggrunden? Ja, han råbte, at det ville være børnelokker. Ja, det kan også blive nogle lange dage sådan på værkstedet, ikke? Så står mekanikeren der, som er for fin til. Altså manden, han har vel helt rene fingre og helt ren kedeldrag, fordi... Top pedikyr. Ham der bliver ansat til 30 kroner i timen, han kan lave alt det grove, så kan jeg lige... Ej, oliepind, det kan jeg heller. Ej, det er simpelthen... Jeg kan sætte det der ting hen over sædet og sætte mig på og sidde der rigtig længe, ja. Mens jeg hører P1-debat. Nikolaj, ved du hvad? Hvis det var, så må du godt ville håbe på, at hvis man havde boet i Næstved, så ville jeg sørge for, at hvis man havde børn, eller ens barn, gik i et sted, hvor du var pædagog med, for jeg tror, du er god til det. Det tror jeg også. Jamen, også, det også. Du kan jo rumme, besværlige medmennesker, og det er så utrolig vigtigt. Du skal, det er lige bevist. Har du mulighed for, på en eller anden måde, at inde på værkstedet, er der nogle biler, der er strøm på, som man siger, eller er det simpelthen sådan noget gammel lort, så... Jeg kan lige se, om den her har strøm på. Ja, det kan vi da hurtigt finde ud af. Ja, men så vil jeg godt gætte på en Opel Vectra, hvis det er. Nej, desværre. Nå, okay. Så er det lige men den holder lige ved siden af. Nå, okay, så vil jeg gætte. Men vi er klar. Vi er klar. Så er vi klar. Jeg troede bare, du havde sagt, det var en Opel, du gik i råd med. Så kan jeg ikke starte den her. Det lyder som en syg hund. Det er også bare blinklyset, min ven. Jeg skulle bare tænde. Jo, for satan. Nu kører det her. Ja. Sætter lige telefonen ned. Ja, tak. Åh, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Det tror jeg faktisk. Hvad er det? Ja, Høj, så det er utroligt hårdt. Jeg tror, må jeg gætte først? Mm. Ford Granada. Det der, det er en gammel Passat. Nej, men det var hen af Ford. Den Mondeo. Nej! Nikolaj, du skal sende os... ved siden af, så havde jeg været der. Nikolaj, du skal sende os en e-mail, satansyngel@dr.dk, og der skal du skrive, få vil ikke savne Castro. Få vil ikke savne Castro. Og dit navn, okay. Og din adresse. Og så har du en kæreste, Nikolaj? Ja, så skal du også, hvis hun vil have en t-shirt, sende hendes størrelse med. Okay. Og han rigtig få god dag. Få vil ikke savne Castro. Correct. Få vil ikke savne Castro. Pas, mange tak. Pas på dig selv, Nikolaj. I lige måde. Og tak, have en dejlig, dejlig, dejlig dag. Ja. Mange tak. Moin. Moin. Moin. Kære lytter af De Sorte Spejder, vi kan godt sige tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Ja, vi vil. Og farvel. Farvel. Vi kommer igen i morgen kl. 2. Ja, vi vil. Der er Mondo med Iben. Ja. Eller er der det egentlig? Nej. Nej. Nej, det er der ikke. Der er noget Tim Terry. Der er noget Tim Terry. Åh, ja. Okay. Sådan der. Ha' det godt. Ja. Moin. Husk vores podcast på DRK/Spejder. Den er til at hente ind kl. 18.